बोश बोश हाशी लजाई हेंडे काची नानी पाल पाली घर बुना ढाका झोली माँ फरकी फरकी हेरी शर्माई शर्माई जाने लुटे तिम्रो मोहनी बसनी मीठो बोली माँ झन सारो कस्तो बसो दिलो तिम्रो